«Жыццё з літаратурай». Навіны беларускай літаратуры, кантэкст, гутаркі, партрэты, міжнародныя сувязі, планы. У студыі Алесь Аркуш. Вітаю. Сёння ў перадачы пачуеце падрабязнасці пра тое, як у Паўла Севярынца КДБ канфіскавала рукапіс рамана. У серыі «Кнігарня пісьменніка» і «Бібліятэчка часопіса дзеяслоў» выйшлі новыя кнігі. А таксама рэцэнзію на кнігу полацкага пісьменніка з метрака Куніцкага «На рубяжы тысячагоддзяў». Здарэнне адбылося 6 верасня. У гэты дзень Павел Севярынец аддаў рукапіс раману Дзянісу Садоўскаму, каб той аксеракапіраваў твор. Садоўскі перадаў больш за 700 старонак раману свайму сябру. На кватэры, якую здымаў сябра Садоўскага, нечакана адбыўся ператрус, падчас якога і быў знойдзены рукапіс рамана. Гэта быў мастацкі твор пра Беларусь пад працоўнай назвай «Сэрца святла». Такім чынам, супрацоўнікі спецслужбаў сталі першымі яго чытачамі, распавядае сам Павел Севярынец. Раман я пачаў пісаць у 2004 годзе, ўжо 5 гадоў праца ідзе. Практычна без перапынкаў, то бок і ў малым сітні, і падчас палітычных кампаніяў гэта праца ідзе. Пішу я звычайна ад рукі, таму ўжо на гэты час сабралося там больш за 700 старонак, і я палічыў патрэбным зрабіць копію. Для таго, каб у мяне была копія для працы ў Віцебску, копія для працы ў Менску, і аддаў Дэнісу Садоўскаму, добраму сябру свайму, для таго, каб ён гэтую ксеракопію зрабіў. Ён пачаў рабіць эту справу з сваім знаёмым, які мае доступ да тэхнікі. Той самы час, калі хлопец збіраўся ксеракапіяваць раман, на кватэру прыйшлі два міліцыянты ў суправаджэнні гаспадыні, з'явіліся два чалавекі ў цывільным, які прадставіліся супрацоўнікамі КДБ. Апісалі ўсё, што знаходзілася ў кватэры, забралі практычна ўсе паперы. Найбольшых цікавіў раман. Зрабілі выпіс усіх частак ягоных і забралі. На жаль, хлопцы, якія капіравалі, сказалі мне пра гэта толькі праз некалькі дзён, што баяліся паведаміць. Таму інфармацыя з'явілася не 6 верасня, калі гэта ўсё адбылося, а пазней, недзе там у другой палове тыдні. Я адразу напісаў заяву ў цэнтральны аддзел міліцыі, у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску, распавёў пра сітуацыю ў прэсе і паведаміў, што буду падымаць пытанні на самым высокім узроўні, бо гэта плён працы 5 гадоў. Абсалютна незразумела, у чым крымінал, мастацкі твор, проза, патрабую вернуць. Літаральна в той самы дзень, калі пайшла хваля па прэсе, гаспадыня патэлефанавала і сказала: «Прыязджайце, забірайце вашыя паперы». Хлопцы паехалі забіраць, ім вернулі, але не ўсё. То есть гаспадыня перадала ім раман, яны неуважліва там паглядзелі. Казалася, што двух частак раману нема, 216 старонак. Ну, на гэта я паведаміў у прэсу, што адклікаць свае заявы не збіраюся, буду дамагацца, каб вернулі мне ўсё. І праз дзень па той жа самай схеме тэлефануе гаспадыня, не гаворыць, хто ёй вернуў, што, ўсё, забірайце, я не буду размаўляць ні пра што. Вяртаюць гэтыя 216 старонак.